วันนี้มาคุยถึงเรื่องของการระลึกชาติกันหน่อยท่านผู้ฟังเพราะว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคำสอนในพระพุทธศาสนาโดยตรงว่าคนเราตายแล้วไม่ได้สูญไปไหนตราบใดที่ยังไม่เข้าแดนนิพพานนี่ก็ยังต้องหวนกลับมาเกิดกันอีกทีนี้มีหลักฐานอะไรล่ะครับที่จะยืนยันว่าเราตายไปแล้วจะต้องกลับมาเกิดใหม่สามเณรเลี่ยมอยู่บ้านน้ำก่ำอำเภอพระธาตุพนมจังหวัดนครพนมครับระลึกรู้ว่าชาติอดีตที่ผ่านมาตัวคือพระภิกษุชื่อบัวไปมรณภาพกลางป่าแล้วอีกปีหนึ่งต่อมาก็เกิดเป็นเด็กชายเลี่ยมแล้วก็ได้บวชเป็นสามเณรในชาติที่เป็นภิกษุบัวนั้นเกิดที่จังหวัดอุบลราชธานีเมื่อเติบโตเป็นหนุ่มก็เกิดศรัทธาคณะพระธุดงค์คณะหนึ่งซึ่งมีพระอาจารย์ทองเป็นหัวหน้าคณะหนุ่มบัวนี้ก็เลยถวายตัวเป็นลูกศิษย์แล้วก็ขออุปสมบทเป็นพระภิกษุขอกับพระอาจารย์ทองเมื่อบวชเป็นพระแล้วก็ติดตามพระอาจารย์ทองและหมู่คณะออกจาริกธุดงค์ตั้งแต่นั้นได้ปฏิบัติธรรมกรรมฐานอย่างคร่ำเคร่งมานะทั้งกลางวันกลางคืนกระทั่งเห็นผลของการกระทำความเพียรพอสมควรในเวลาต่อมาพระอาจารย์ทองก็พาไปจำพรรษาที่บ้านสามผงจังหวัดนครพนมพื้นที่ตรงนั้นเป็นพื้นที่ป่าค่อนข้างสมบูรณ์แต่ก็มีชุมชนหมู่บ้านอยู่ไม่ไกลชาวบ้านมีจิตใจเป็นกุศลยินดีทำบุญใส่บาตรเกื้อกูลให้พระธุดงค์ดำรงสังขารอยู่ได้แต่ว่าสถานที่จำพรรษาอยู่นั้นมีไข้ป่าชุกชุมพระบัวจึงป่วยด้วยไข้ป่าแล้วก็มีอาการทรุดหนักลงไปเรื่อยๆแล้วในที่สุดท่านก็ถึงแก่การมรณภาพขณะใกล้มรณภาพพระบัวสามารถประคองจิตให้อยู่ในกรรมฐานตลอดเวลากระทั่งสิ้นลมหายใจเมื่อจิตละจากสังขารกายทิพย์ก็ถอดออกมาจากร่างกายมาปรากฏอยู่ใกล้ร่างที่ไร้ชีวิตของตัวเวลานั้นไม่รู้ว่าตัวเองได้ตายไปแล้วเนื่องจากมองเห็นสังขารนอนแน่นิ่งเหมือนกับท่อนไม้เห็นพระเนนตลอดจนชาวบ้านที่มาเยี่ยมกำลังชุลมุนอยู่แม้ว่าจะยืนอยู่ใกล้แล้วก็เดินเข้าไปจนใกล้ๆกลับไม่มีใครให้ความสนใจหรือเข้ามาทักทายแม้แต่มองก็ยังไม่มองพระบัวเฝ้าดูพระเนนช่วยกันหามศพของตัวไปทำพิธีชาปนกิจอย่างง่ายโดยใช้ฟืนเผาจนร่างกายสังขารมอดไหม้ไปหมดจากนั้นท่านก็เดินต่อไปพบยมบาลและยมบาลก็พาไปพบเห็นวิญญาณของคนที่ตายแล้วมากมายเห็นภาวะต่างๆของคนดีและคนชั่วซึ่งมีทั้งสุขและได้รับความทุกข์ทรมานต่างๆกันจนกระทั่งท่านไปเกิดในครรภ์มารดาของผู้หญิงคนหนึ่งที่บ้านน้ำก่ำอำเภอพระธาตุพนมจังหวัดนครพนมเมื่ออยู่ในครรภ์จนครบกำหนดได้คลอดออกมาขณะเป็นทารกแบเบาะสัญญาความจำก็ยังติดตามมาว่าตัวเป็นพระภิกษุครองจีวรสะพายบาตรแบกกลดอยู่แต่ว่าทำอะไรอย่างที่รู้สึกนึกคิดไม่ได้เนื่องจากเป็นทารกช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เวลานั้นยังมีความทรงจำยึดติดว่าเป็นพระบัวอยู่พ่อแม่ชาติก่อนเป็นใครอยู่ที่ไหนก็จำได้ทั้งนั้นเพียงแต่พูดไม่ได้เท่านั้นเองครั้นเจริญวัยหัดพูดได้แล้วยังเรียกคำแทนตัวเองว่าอาตมาพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่ก็ดูว่าเอาแรงๆเนื่องจากเป็นคำพูดที่พระภิกษุใช้เรียกตัวเองห้ามไม่ให้เด็กพูดเพราะเกรงจะเป็นบาปพระบัวที่มาเกิดใหม่ก็ตกใจเสียใจความรู้สึกที่ว่าตัวเองเป็นพระภิกษุก็ค่อยๆหายไปแต่ความทรงจำรำลึกอดีตชาติได้เนี่ยยังมีอยู่เมื่อเติบโตขึ้นมาจนรู้ความและพูดได้อย่างคล่องแคล่วก็เกิดความคิดถึงพ่อแม่และญาติมิตรในอดีตชาติอย่างรุนแรงจึงได้บอกพ่อแม่ในชาติปัจจุบันให้พาไปบ้านเก่าที่จังหวัดอุบลราชธานีพ่อแม่ก็ไม่รู้ว่าระลึกชาติได้ก็ดุเอาเพราะคิดว่าลูกพูดเพ้อเจ้อในที่สุดจึงได้บอกความจริงว่าตัวเองระลึกชาติได้ตัวเองคือพระบัวซึ่งมรณภาพแล้วก็มาเกิดใหม่พ่อแม่ปัจจุบันทราบเรื่องอย่างนั้นก็เห็นว่าพูดสมจริงทุกอย่างก็เกิดความสลดสังเวชถึงกับร้องไห้พระบัวในอดีตชาติหรือว่าเด็กชายเลี่ยมในชาติปัจจุบันเติบโตขึ้นมาก็ขอบวชเป็นสามเณรซึ่งพ่อแม่ก็อนุญาตยอมให้บวชเมื่อสามเณรเลี่ยมไปงานชาปนกิจศพท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2493ได้พบกับพระอาจารย์ทองซึ่งเป็นอุปัชฌาย์ซึ่งท่านบวชให้ในชาติที่แล้วเนี่ยท่านมาในงานนี้ด้วยสามเณรเลี่ยมก็เข้าไปทักทายแสดงความเคารพและจำได้แม่นยำว่าเป็นพระอาจารย์ของตัวสมัยที่เป็นพระบัวภายหลังท่านศาสตราจารย์นายแพทย์อวยเกศสิงห์มีโอกาสได้พบพระอาจารย์ทองเป็นการส่วนตัวได้เรียนถามท่านว่า เรื่องราวเป็นจริงอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้พระอาจารย์ทองเล่าว่าปีนั้นน่ะจำพรรษาอยู่ที่บ้านสามผงจริงแล้วก็มีพระธุดงค์อาพาธด้วยไข้ป่าและมรณภาพ3รูปพระบัวนี่มรณภาพเป็นรูปสุดท้ายมรณภาพมา16ปีแล้วส่วนสามเณรน่ะมีอายุได้15ปีจึงเท่ากับว่าพระบัวมรณภาพไปปีนึงก็มาเกิดใหม่เป็นสามเณรเลี่ยมจากหลักฐานและคำบอกเล่าของสามเณรเลี่ยมแสดงว่าสามเณรเลี่ยมระลึกชาติได้จริงๆเป็นการยืนยันถึงภาวะเวียนว่ายตายเกิดของสัตว์โลกซึ่งยังหลงอยู่ในกิเลสท่านสาธุชนโปรดนำเรื่องนี้ไปพิจารณาเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ตัวของท่านเองนะครับเรื่องของการระลึกชาติหรือว่าการกลับชาติมาเกิดใหม่เนี่ยมีเรื่องนึงที่โด่งดังมากแต่ว่าอาจารย์ยอดยังไม่เคยเอาเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังเลยนะครับคือเรื่องของ อุบาสิกาผู้กลับมาเกิดใหม่คุณสำนวนวงสมบัตินี่มีอาชีพเป็นทนายความท่านมีความอาภัพอยู่อย่างหนึ่งคือลูกไม่มีแม้แต่คนเดียวคุณสำนวนมีลูกสาวบุญธรรมอยู่คนหนึ่งแต่งงานแล้วแล้วก็มีลูกสาวคนหนึ่งชื่อเด็กหญิงรัตนาอายุ2ขวบกว่าๆคุณสำนวนเป็นคนรักเด็กจึงได้ขอเด็กหญิงรัตนามาเป็นลูกบุญธรรมคุณสำนวนนี่เป็นผู้มีจิตใจหนักแน่นอยู่ในกุศลรักษาศีลเจริญธรรมเป็นกิจวัตรวันพระ8ค่ำ15ค่ำถ้าไม่มีกิจการงานเร่งรัดจนหาเวลาไม่ได้คุณสำนวนจะไปวัดไปฟังเทศแล้วก็ถืออุโบสถศีลไม่เคยขาดคุณสำนวนเนี่ยรักเด็กหญิงรัตนาปานแก้วตาดวงใจเด็กหญิงรัตนาเวลานั้นอายุได้2ขวบกว่าเกือบจะ3ขวบแล้วคุณสำนวนก็มักจะพาหลานสาวตัวน้อยๆนี่ไปวัดด้วยเสมอและเด็กหญิงรัตนาเองก็แสดงความพอใจที่ได้ไปเที่ยววัดวาอารามวันวิสาขบูชาปี2510คุณสำนวนพาเด็กหญิงรัตนาไปวัดมหาธาตุตามที่เธอร่ำร้องอยากจะไปแล้วคุณสำนวนก็ตั้งใจจะพาลูกสาวไปกราบพระในโบสถ์แต่วันนั้นผู้คนเยอะพลุกพล่านมากมายเหลือเกินเห็นทีจะเบียดคนไม่ไหวก็เลยยืนอุ้มเด็กหญิงรัตนาก็รอให้คนว่างวายลงอีกสักหน่อยถึงจะเข้าไปในโบสถ์พอดีเด็กหญิงรัตนาบอกว่าปวดท้องเบาคุณสำนวนก็อุ้มเข้าไปใต้ถุนกุฏิพระข้างทางเดินแล้วก็เอากระถนสำหรับเด็กที่เตรียมมาด้วยเอาออกมาวางลงให้นั่งแต่ลูกสาวตัวน้อยกระบิดกระบวนไม่ยอมเบาคงจะอายที่มีคนเดินผ่านไปผ่านมาเวลานั้นมีกลุ่มแม่ชีและอุบาสิกาหลายคนเดินออกมาจากสำนักชีจะเข้าไปในโบสถ์เด็กหญิงรัตนามองดูแม่ชีและอุบาสิกากลุ่มนั้นอย่างสนใจแล้วก็ลุกพรวดพราดขึ้นยืนทั้งที่ยังไม่ได้เบาชี้มือไปที่แม่ชีคนหนึ่งเสร็จแล้วก็พูดบอกว่านั่นแม่ชีจันนี่แม่จันแม่จันคุณสำนวนก็รีบห้ามห้ามเด็กหญิงรัตนาว่าอย่าตะโกนเสียงดังอย่างนั้นแล้วก็ถามว่าลูกรู้จักเขาเหรอเด็กหญิงรัตนาก็บอกว่ารู้จักสิทำไมไม่รู้จักเคยอยู่บ้านหลังเขียวมาด้วยกันเสร็จแล้วก็บ่นพึมพำบอกว่าแม่ชีจันนี่ก็แปลกเรียกก็ไม่ขานตอบหลังจากคุณสำนวนและเด็กหญิงรัตนากลับจากวัดมหาธาตุมาถึงบ้านเด็กหญิงรัตนาก็ยังพูดถึงแม่ชีจันคนนี้อีกบ่อยๆคุณสำนวนก็รู้สึกแปลกใจก็เกิดความสงสัยที่ลูกสาวตัวน้อยของตัวพูดจาเหมือนกับมีความผูกพันกับแม่ชีจันคนนี้แต่ว่าตอนนั้นงานคดีความของคุณสำนวนมีมากก็เลยทำให้ความสนใจเรื่องนี้เลือนไปเวลาผ่านไปจนกระทั่งคืนวันหนึ่งซึ่งเช้าวันรุ่งขึ้นคุณสำนวนจะต้องไปว่าความที่ศาลก็เอางานมาตรวจดูอีกครั้งนึงโดยนั่งราบกับพื้นห้องใช้โต๊ะเตี้ยๆเป็นที่วางงานเอกสารทั้งหมดเด็กหญิงรัตนาก็เข้ามาคลอเคลียร์ตามปกติเอาหัวมาหนุนตักคุณพ่อแล้วก็กลิ้งไปกลิ้งมาก็บ่นพึมพำว่าแม่ชีจันเขาเป็นอะไรของเขานะเรียกก็ไม่ขานคุณสำนวนฟังลูกสาวพูดยังก็ไม่ใช่เด็กเล็กๆก็ถามว่าแล้วเรื่องราวมันเป็นยังไงกันทำไมลูกถึงได้ไปรู้จักกับแม่ชีจันเขาอะเด็กหญิงรัตนาก็บอกว่าแกเคยชอบพออยู่กับแม่ชีจันเคยช่วยเหลือเกื้อกูลเรื่องอยู่กินด้วยกันมาแล้วก็ยังเคยปฏิบัติธรรมอยู่กับแม่ชีจันคราวนี้คุณสำนวนรู้สึกทึ่งแล้วก็แปลกใจยิ่งกว่าเดิมเพราะว่าลูกสาวพูดเป็นเรื่องเป็นราวก็วางมือจากงานเอกสารก็หันมาถามว่าเรื่องราวทั้งหมดเป็นยังไงเดี๋ยวลองเล่าให้พ่อฟังให้ละเอียดสิเด็กหญิงรัตนาก็อ้ำอึ้งอยู่พักหนึ่งก่อนที่จะบอกว่าเธอน่ะชื่อกิมลันบ้านอยู่ที่ศรีราชามีลูกสาวคนเดียว คุณสำนวนซักต่อไปอีกว่าฐานะทางบ้านที่ศรีราชาเป็นยังไงเด็กหญิงรัตนาก็ตอบสั้นๆบอกว่ามีโรงงานมีโรงแรมมีที่ดินมีไร่คุณสำนวนทั้งตื่นเต้นและสนใจคำพูดของลูกสาวตัวน้อยซึ่งพูดออกมาเหมือนกับระลึกชาติได้ก็ซักถามต่ออีกแต่เด็กหญิงรัตนากลับไม่ยอมพูดทำท่างอแงแสดงว่าไม่ต้องการตอบคำถามของพ่อคุณสำนวนก็ไม่รุกร้าวอีกต่อไปแล้วก็พาลูกสาวไปเข้านอนตามปกติเช้าวันรุ่งขึ้นคุณสำนวนไปว่าความตามหน้าที่เสร็จเรียบร้อยแล้วก็รีบไปวัดมหาธาตุเพื่อสืบหาตัวแม่ชีจันทร์แต่ว่าผิดหวังเนื่องจากมีคนบอกว่าแม่ชีจันทร์ไปปักใต้คุณสำนวนก็ไม่ละความพยายามไปที่วัดมหาธาตุเป็นครั้งที่สองก็คลาดกับแม่ชีจันทร์อีกเพราะว่าแม่ชีเดินทางไปจังหวัดอุบลราชธานีคราวนี้ไปเป็นครั้งที่สามไปถามหาแม่ชีจันทร์บังเอิญไปเจอตัวแม่ชีจันทร์พอดิบพอดีคุณสำนวนไม่ได้เล่ารายละเอียดเรื่องลูกสาวสองขวบกว่าพูดแปลกๆแต่ว่าถามเพื่อสืบหาข้อเท็จจริงก่อนว่ามีคนที่อยู่กับแม่ชีจันได้ตายไปกี่คนแล้วแม่ชีจันพยายามคิดแล้วก็บอกถึงคนที่อยู่ด้วยซึ่งรวมทั้งโยมของท่านเจ้าคุณพระพิมลธรรมแต่ว่าบุคคลที่แม่ชีจันเอ่ยนามมานั้นไม่มีชื่อกิมลันรวมอยู่ด้วยเลยคุณสำนวนซักถามนำต่อไปอีกว่าคนที่เคยอยู่ด้วยแล้วเสียชีวิตไปแล้วนั้นมีใครเรียกแม่ชีว่าแม่จันบ้างคราวนี้แม่ชีจันนึกได้บอกว่ามีอุบาสิกากิมลันเขาเรียกแม่ชีว่าแม่จันแล้วก็ได้เล่าว่าแม่ชีได้รับอุปการะจากอุบาสิกากิมลันหลายประการคุณสำนวนได้รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมอย่างนี้จึงได้เล่าให้แม่ชีจันฟังถึงเรื่องเด็กหญิงรัตนาลูกสาวของตัวจากนั้นก็ได้ไปพบท่านเจ้าคุณสุวิมลเล่าความตามที่เด็กหญิงรัตนาเอ่ยถึงแม่ชีจันถวายท่านเจ้าคุณได้ทราบคุณสำนวนบอกกับแม่ชีจันอีกว่าจะพาเด็กหญิงรัตนามาพบแม่ชีเพื่อช่วยกันพิจารณาพิสูจน์ว่าลูกสาวระลึกชาติในอดีตได้จริงหรือเปล่าแล้วก็ขอร้องให้แม่ชีทำเฉยๆอย่าให้เด็กรู้ว่าใครเป็นใครพร้อมกับกำหนดวันเวลาที่จะพาเด็กหญิงรัตนามาพบแม่ชีจันให้เป็นที่แน่นอนถึงวันนัดคุณสำนวนก็พาลูกสาวตัวน้อยมาที่วัดมหาธาตุเวลานั้นแม่ชีจันกำลังจัดอาหารจะถวายพระฉันเพลร่วมกับแม่ชีอีกหลายคนคุณสำนวนก็อุ้มลูกสาวคือเด็กหญิงรัตนาเดินเข้ามาแล้วก็วางลูกสาวลงแม่ชีจันเห็นแล้วก็แกล้งทำเป็นเฉยๆเสียเด็กหญิงรัตนาก็ยืนมองแม่ชีทุกคนซึ่งกำลังช่วยกันจัดอาหารหวานคาวอยู่แล้วก็เดินตรงไปหาแม่ชีจันที่แกล้งทำเป็นก้มหน้าก้มตาไม่สนใจพอมาถึงตัวเด็กหญิงรัตนาก็เรียกเสียงดังๆว่าแม่จันแม่จันแม่ชีจันถึงกับสะดุ้งเพราะไม่เคยเห็นเด็กผู้หญิงคนนี้มาก่อนก็ถามว่าทำไมหนูรู้จักชื่อฉันล่ะทำไมจะไม่รู้จักก็เราเคยอยู่ด้วยกันแม่จันกับฉันอยู่เรือนเขียวด้วยกันยังไงอ่ะฉันจำได้แม่ชีจันรู้สึกประหลาดใจอย่างบอกไม่ถูกที่เด็กหญิงตัวน้อยๆรู้เรื่องที่เกิดขึ้นในวัดในอดีตที่ผ่านมานานแล้วได้เพราะว่าอุบาสิกากิมลันเคยอยู่กับแม่ชีจันที่เรือนเขียวจริงๆและแม่ชีจันเชื่อว่าอุบาสิกากิมลันมาเกิดใหม่เป็นเด็กหญิงรัตนาอย่างแน่นอนหลังจากนั้นคุณสำนวนก็พาลูกสาวตัวน้อยๆไปกราบนมัสการท่านเจ้าคุณสุวิมลซึ่งอุบาสิกากิมลันให้ความเคารพอย่างสูงอีกท่านหนึ่งที่วัดมหาธาตุเมื่อเด็กหญิงรัตนาพบกับท่านเจ้าคุณสุวิมลเด็กก็ก้มลงกราบเท้าท่านเจ้าคุณด้วยกิริยานอบน้อมแล้วก็เรียกท่านว่าหลวงพ่อโดยไม่มีใครสอนซึ่งคำว่าหลวงพ่อนี้อุบาสิกากิมลันใช้เรียกท่านเจ้าคุณสุวิมลมาก่อนเด็กหญิงรัตนามักจะเศร้าซีขอให้คุณสำนวนพาไปศรีราชาเพื่อไปเยี่ยมลูกสาวแต่คุณสำนวนยังไม่มีเวลาว่างจะพาไปเด็กหญิงรัตนาก็จะแสดงกิริยาเศร้าซึมเหมือนกับผู้ใหญ่ทั้งที่ตามปกติเธอจะรื่นเริงเล่นหัวเช่นเดียวกับเด็กๆวัยเดียวกันกระทั่งคุณสำนวนมีเวลาว่างก็บอกกับเด็กหญิงรัตนาว่าจะพาไปศรีราชาเธอก็แสดงความลิงโลดดีใจอย่างเห็นได้ชัดก่อนจะออกเดินทางจากกรุงเทพไปศรีราชาคุณสำนวนก็พาเด็กหญิงรัตนามาหาท่านเจ้าคุณสุวิมลแล้วก็ขอนิมนต์ท่านเจ้าคุณไปศรีราชาด้วยกันทั้งนี้ก็เพราะว่าท่านเจ้าคุณรู้จักคุ้นเคยกับคุณอนันต์ลูกสาวอุบาสิกากิมลันมานานพอสมควรเนื่องจากทุกครั้งที่คุณอนันต์มาเยี่ยมอุบาสิกากิมลันที่วัดมหาธาตุก็จะมากราบท่านเจ้าคุณสุวิมลทุกครั้งท่านเจ้าคุณก็พูดคุยกับเด็กหญิงรัตนาด้วยความเอ็นดูได้ครู่หนึ่งเด็กก็ขอหนังสือธรรมะจากท่านท่านก็ถามว่าจะเอาหนังสือธรรมะไปทำไมเด็กก็บอกว่าจะเอาไปฝากลูกที่ศรีราชานี่เป็นเรื่องที่แปลกมากที่เด็กอายุแค่สามขวบแสดงให้เห็นเรื่องจิตใจอันฝักใฝ่ในพระพุทธศาสนาอย่างลึกซึ้งซึ่งคงจะสืบเนื่องมาจากชาติก่อน คุณอนันต์ที่ว่าเนี่ยเป็นลูกสาวคนโตของอุบาสิกากิมลันเธอมีคู่แฝดเป็นผู้ชายอีกคนหนึ่งแต่ว่าเสียชีวิตในเวลาต่อมาอุบาสิกากิมลันมีบุตรทั้งหมด11คนคนสุดท้องเป็นลูกกรอกแล้วก็เป็นเรื่องน่าสลดใจที่บุตรทั้ง11คนของอุบาสิกากิมลันเสียชีวิตถึง10คนเหลือคุณอนันต์เนี่ยเพียงคนเดียวคุณอนันต์เป็นผู้ดูแลกิจการงานทั้งหมดของครอบครัวแต่เพียงผู้เดียวเมื่อคุณแม่กิมลันหรือว่าอุบาสิกากิมลันเข้าปฏิบัติธรรมฝึกเจริญสมาธิที่วัดมหาธาตุท่าประจันได้ไปอยู่กับแม่ชีจันที่เรือนเขียวหรือว่ากุฏิเขียวเวลานั้นคุณอนันต์เป็นผู้จัดการธนาคารกรุงเทพสาขาศรีราชาจะเดินทางมาเยี่ยมคุณแม่กิมลันที่วัดมหาธาตุทุกวันพระเพราะเมื่อนำของกินของใช้มาให้ท่านด้วยอุบาสิกากิมลันเป็นผู้ที่ฝักใฝ่ธรรมและปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาตลอดชีวิตเรื่องการทำบุญทำทานและงานกุศลต่างๆท่านทำไว้มากมายเมื่ออายุมากขึ้นท่านก็วางมือจากธุรกิจการงานต่างๆมุ่งหน้าหันมาปฏิบัติธรรมที่วัดมหาธาตุอย่างเอาจริงเอาจังครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับอุบาสิกากิมลันเมื่อมีชีวิตอยู่ในชาตินั้นปฏิบัติธรรมที่วัดมหาธาตุอยู่เป็นประจำท่านจะคอยเอาใจใส่ดูแลการขบฉันของพระไม่ให้บกพร่องกุฏิไหนขาดแคลนอาหารหรือว่าปัจจัยที่จำเป็นเนี่ยก็จะซื้อหามาถวายไม่ให้ขาดด้วยเงินส่วนตัวเสมอท่านถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องคอยดูแลพระและพระภิกษุประมาณ6รูปในจำนวนนี้ก็มีท่านกิตติวุฒโธรวมอยู่ด้วยต่อมาท่านเจ้าคุณพระพิมลธรรมมีเรื่องพัวพันการไปต่างประเทศทางวัดมหาธาตุเห็นว่าในวัดมีคนเข้ามาอยู่อาศัยมากมายแล้วก็ยังมีพวกติดยาเสพติดเข้ามามั่วสุมหลบอยู่ในวัดอีกจำนวนหนึ่งทางวัดก็เลยขอร้องให้ผู้ที่ไม่ใช่ภิกษุสามเณรและแม่ชีออกไปอยู่นอกวัดก่อนเพื่อจะได้จัดระเบียบและความสงบเรียบร้อยของวัดใหม่อุบาสิกากิมลันก็เลยออกไปเช่าบ้านอยู่ชั่วคราวที่เทเวศตอนกลางวันท่านจะมาที่วัดมหาธาตุเป็นปกติเพื่อฝึกวิปัสสนากรรมฐานกับท่านพระอาจารย์ละมูลแล้วในช่วงเวลานี้ท่านก็ยังได้ไปฝึกสมาธิกับท่านอาจารย์พรรัตนสุวรรณที่บางลำพูอีกด้วยคุณอนันต์เห็นว่าคุณกิมลันออกไปอยู่นอกวัดมหาธาตุที่เทเวศได้รับความไม่สะดวกในเรื่องที่อยู่ที่กินแล้วก็ไม่มีใครปฏิบัติดูแลใกล้ชิดก็เลยอ้อนวอนขอร้องท่านให้กลับไปอยู่ศรีราชาก่อนเพื่อจะได้ปรนิบัติให้ท่านได้รับความสุขสบายต้องการสิ่งใดก็จะหามาให้ทุกอย่างเพราะว่าคุณแม่อายุก็มากแล้วคุณแม่กิมลันก็ยอมตามใจลูกสาวคือคุณอนันต์กลับไปอยู่ศรีราชาตั้งแต่นั้นอุบาสิกากิมลันมาอยู่ศรีราชาได้ไม่นานก็เกิดเจ็บป่วยซึ่งจำเป็นจะต้องใช้วิธีรักษาบำบัดด้วยการผ่าตัดท่านก็ตกลงใจจะผ่าตัดที่โรงพยาบาลสมเด็จนาศีราชาที่โรงพยาบาลสมเด็จแห่งนี้อุบาสิกากิมลันได้บริจาคเงิน 70,000 บาทสมทบทุนสร้างตึกในโรงพยาบาลนอกจากนี้ท่านยังได้นำเงินมาสมทบทุนทางโรงพยาบาลสร้างสิ่งประกอบอื่นๆอีกเช่นสร้างห้องคนไข้เพิ่มเติมอุปกรณ์และเครื่องมือการแพทย์ที่ทันสมัยและทุกครั้งที่หมอบอกว่าโรงพยาบาลขาดอะไรอุบาสิกากิมลันจะเข้าไปช่วยเหลือทันทีคุณอนันต์ลูกสาวเล่าว่าคุณแม่เนี่ยเคยพูดให้ฟังบอกว่าแม่สร้างบุญสร้างกุศลในทางพระศาสนามามากแล้วคราวนี้จะขอสร้างทางโลกบ้างเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่เจ็บไข้ได้ป่วยให้พ้นทุกข์ต่อไปก็คือการช่วยสร้างโรงพยาบาลเมื่อตึกโรงพยาบาลก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยมีพิธีเปิดตึกในหลวงเสด็จอุบาสิกากิมลันก็มีโอกาสเบิกตัวเข้าเฝ้าในหลวงได้รับพระราชทานของที่ระลึกทำให้ท่านอิ่มเอิบมีความปิติสุขอย่างหาที่เปรียบไม่ได้อุบาสิกากิมลันมีอาการเจ็บป่วยต้องทำการผ่าตัดก่อนถึงกำหนดเวลาผ่าตัดวันหนึ่งพระครูเขียวได้มาบอกกับคุณอนันต์ว่าขอเลื่อนการผ่าตัดคุณแม่กิมลันไปเป็นวันอื่นเพราะว่าวันที่กำหนดผ่าตัดวันรุ่งขึ้นนั้นเป็นวันไม่ดีแล้วก็เป็นวันตัวของแม่ด้วยเช้าวันรุ่งขึ้นคุณอนันต์ก็รีบไปที่โรงพยาบาลตั้งแต่เช้าเพื่อของดการผ่าตัดไว้ก่อนแล้วก็ให้เลื่อนการผ่าตัดไปเป็นวันอื่นคุณอนันต์บอกว่าตัวเธอเองไม่ใช่คนเชื่ออะไรงมงายแต่เมื่อพระครูเขียวมาออกปากทักท้วงแนะนำก็อยากจะทำตามคำแนะนำนั้นเพื่อช่วยให้สบายใจเพราะเห็นว่าการกระทำได้เพียงแต่แค่เลื่อนวันผ่าตัดออกไปเท่านั้นเองในตอนเช้าๆอย่างนี้คุณแม่กิมลันจะเดินไป นั่งดื่มกาแฟที่ร้านขายกาแฟริมทะเลซึ่งอยู่ในเขตโรงพยาบาลการเดินไปยังร้านกาแฟเป็นการเดินออกกำลังมาในตัวด้วยคุณอนันต์ก็เลยตามไปหาคุณแม่ที่ร้านกาแฟพอดีคุณแม่เดินสวนกลับออกมาก็ถามคุณอนันต์ลูกสาวว่าหนูมาทำไมตั้งแต่เช้าคุณอนันต์ก็บอกว่าหนูจะมาขอเลื่อนเวลาผ่าตัดคุณแม่จากวันนี้เป็นวันพรุ่งนี้หรือว่าจะเป็นวันไหนก็ได้คุณแม่กิมลันได้ยินคุณอนันต์พูดอย่างนี้ก็แสดงอารมณ์ฉุนเฉียวขึ้นมาทันทีทั้งที่ท่านเป็นคนอารมณ์เย็นไม่เคยโกรธหรือว่าขุ่นเคืองง่ายๆคุณแม่กิมลันก็พูดด้วยเสียงไม่พอใจบอกว่ามันเรื่องอะไรของแกถึงได้มาขอเลื่อนการผ่าตัดของฉันไปเป็นวันอื่นฉันตกลงใจไว้แล้วว่าจะให้ผ่าวันนี้อย่ามายุ่งกับฉันนะขอบอกว่าอย่ามายุ่งกับฉันคุณอนันต์พยายามเปลี่ยนใจคุณแม่กิมลันอีกโดยอ้างความจำเป็นอื่นๆวันนี้หนูจะต้องไปไร่อะไปจ่ายเงินให้คนงานนะพรุ่งนี้หนูจะได้มีเวลามาอยู่ใกล้กับแม่เวลาคุณแม่ผ่าตัดนะแกไม่ต้องมาเฝ้าฉันหรอกแกไม่ใช่หมอแกอยู่ซะอีกแกทำให้ฉันเป็นห่วงฉันเลื่อนไม่ได้เพราะว่าเตรียมไว้เสร็จแล้วฉันจะต้องผ่าตัดวันนี้หมอเขาเตรียมไว้พร้อมแล้วพอเถอะอย่ามายุ่งกับฉันคุณอนันต์เห็นคุณแม่กิมลันไม่พอใจก็เลยบอกไปว่าพระท่านทักมานะคะคุณแม่ให้เลื่อนวันผ่าตัดออกไปคนเราเนี่ยมันจะถึงที่ตายผ่าพรุ่งนี้วันนี้วันไหนมันก็ต้องตายทั้งนั้นแหละถ้ามันจะรอดผ่าวันนี้หรือพรุ่งนี้มันก็รอดแกอย่ามายุ่งกับฉันเลยถึงยังไงฉันก็ต้องผ่าวันนี้แหละคุณอนันต์รู้ดีว่าไม่สามารถจะห้ามคุณแม่กิมลันได้ก็เลยต้องกลับออกไปด้วยความไม่สบายใจเป็นอย่างมากเช้าวันนั้นคุณแม่กิมลันก็เข้าทําการผ่าตัดตามกําหนดเวลาคุณอนันต์ก็ได้แต่ภาวนาในใจขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยปกป้องคุ้มครองคุณแม่อย่าให้เป็นอันตรายอะไรเลยแล้วก็ตลอดเวลาที่คุณแม่กิมลันเข้าห้องผ่าตัดคุณอนันต์ก็นั่งเฝ้าอยู่ตรงหน้าห้องไม่กล้าไปไหนกระทั่งการผ่าตัดเสร็จสิ้นนางพยาบาลก็เข็นรถซึ่งคุณแม่กิมลันนอนอยู่บนนั้นออกมามีสายยางต่อจากจมูกและลำตัวของท่านรวมทั้งสายน้ำเกลือด้วยคุณอนันต์ก็เดินตามรถเข็นไปน้ำตาคลอเบ้าเนื่องจากเป็นห่วงท่านแล้วก็เรียกท่านเบาๆแม่จ๋าแม่จ๋าจนคุณแม่กิมลันเผยเปลือกตาขึ้นมามองแต่ท่านคงมองไม่เห็นอะไรเพราะว่าเพิ่งจะฟื้นจากสลบในตายังฝ้าฟางอยู่เพียงแค่นี้คุณอนันต์ก็รู้สึกดีใจจนบอกไม่ถูกแล้วที่เห็นท่านลืมตาขึ้นมาหมอที่ผ่าตัดซึ่งเดินตามออกมาทีหลังได้ยื่นซองจดหมายซองหนึ่งกับเงิน500บาทให้คุณอนันต์แล้วก็บอกว่านี่คือซองใส่พินัยกรรมกับเงินที่คุณแม่กิมลันมอบให้หมอแล้วสั่งเอาไว้ตอนนี้คุณแม่ฟื้นแล้วพินัยกรรมนี้ก็ไม่ต้องใช้อีกคุณอนันต์ก็แกะซองจดหมายหยิบกระดาษพินัยกรรมที่คุณแม่กิมลันเขียนไว้เอาออกมาอ่านดูข้อความในพินัยกรรมมีข้อความว่าเขียนที่โรงพยาบาลวันที่11กันยายน2505เพื่อความไม่ประมาทเรียนคุณหมอที่เคารพทราบดิฉันฝากเงิน500บาทไว้ด้วยพร้อมกับรูปถ่ายด้วยฉันได้ให้ศพไว้ที่สิริราชเพื่อให้นักศึกษาเรียนถ้าดิฉันหมดลมแล้วขอให้คุณหมอจัดส่งภายใน24ชั่วโมงด้วยเงิน500ที่ฝากไว้ถ้าขาดไม่พอกรุณาเรียกที่อนันต์ได้ฉันขอให้อนันต์ทำตามทุกอย่างที่ฉันขอห้ามอาบน้ำศพเพราะเวลามีน้อยห้ามแต่งชุดดำเพราะไม่จำเป็นฉันไม่ชอบให้ใครไว้ทุกข์ให้ฉันไม่ควรให้ใครๆทราบเรื่องนี้รวมทั้งวรวิทย์ด้วยที่ฉันชอบมากถ้าทำได้คือเมื่อโรงพยาบาลสิริราชเขาใช้ศพฉันไปเรียนแล้วให้เงินเขา 2,000 บาทให้เขาทำกระดูกให้เป็นชิ้นเล็กๆหรือว่าป่นได้ยิ่งดีห้ามไม่ให้เผาเอาดิบๆรับมาแล้วฝังไว้ที่โคนโพลังกาวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตขุดดินให้รอบลึกสัก1เมตรเอากระดูกที่ป่นโรยให้รอบต้นกลบให้เรียบร้อยแล้วนิมนต์พระมาบังสกุลเรื่องนี้ฉันได้เรียนท่านเจ้าอาวาสไว้แล้วท่านรับปากว่าดีจะได้เป็นปุ๋ยกับต้นโพเพื่อเห็นกับฉันจงทำตามที่ขอนี้ฉันจะยินดีมากที่เธอทำหน้าที่ได้ครบถ้วนพินัยกรรมนี้อุบาสิกากิมลันเขียนข้อความ2บรรทัดแรกด้วยตัวเองนอกจากนั้นก็ให้เด็กที่บ้านเขียนแล้วก็ท่านห้ามไม่ให้เด็กบอกใครก่อนเป็นอันขาดวันที่12กันยายน2505ซึ่งเป็นวันผ่าตัดคุณแม่กิมลันเวลา 19:00 น.ท่านก็เสียชีวิตเนื่องจากโรคแทรกซ้อนเป็นความเศร้าโศกครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตคุณอนันต์ลูกสาว ข่าวที่คุณกิมลันถึงแก่กรรมรู้ไปถึงพวกคนจีนในศรีราชาที่เคารพนับถือคุณแม่กิมลันต่างก็พากันมาแสดงความเสียใจและขอร้องให้คุณอนันต์นำศพกลับบ้านเพื่อที่พวกเขาจะได้ช่วยกันทำบุญตามประเพณีแต่คุณอนันต์ทำตามคำขอร้องดังกล่าวไม่ได้เพราะว่าจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของแม่ตามพินัยกรรมแล้วก็ต้องนำศพส่งมอบให้โรงพยาบาลสิริราชภายใน24ชั่วโมงคุณอนันต์บอกว่าเธอเป็นลูกคนเดียวของแม่แม่สั่งอะไรก็ต้องปฏิบัติตามทุกอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณแม่กิมลันท่านได้เสียสละแม้กระทั่งศพมอบให้แก่โรงพยาบาลสิริราชเพื่อให้นักศึกษาแพทย์ได้ศึกษาเล่าเรียนเป็นวิทยาทานเธอต้องปฏิบัติตามความตั้งใจของคุณแม่กิมลันให้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ไม่อย่างนั้นก็เท่ากับเป็นลูกอกตัญญูผู้ใหญ่ชาวจีนได้บอกกับคุณอนันต์ว่าเวลานำศพเดินทางเข้ากรุงเทพเพื่อไปโรงพยาบาลสิริราชให้รถที่คุณอนันต์นั่งนี่แล่นนำหน้าขบวนตลอดทางเวลารถจะข้ามสะพานคุณอนันต์จะต้องบอกให้แม่รู้ก่อนโดยพูดว่าเวลาเนี้ยจะข้ามสะพานแล้วนะแม่นะแล้วก็จะต้องบอกทุกๆสะพานจนกว่าจะถึงโรงพยาบาลสิริราชอันนี้เป็นประเพณีจีนเช้ามืดวันที่13กันยายนคือวันรุ่งขึ้นเวลาประมาณตีห้าทางโรงพยาบาลสมเด็จก็จัดการแต่งศพอุบาสิกากิมลันจนเรียบร้อยคุณอนันต์กับคุณบุญเยี่ยมสามีก็นำรถแลนพร้อมกับคนขับไปที่โรงพยาบาลเพื่อบรรทุกศพคุณแม่โดยสั่งคนขับรถแลนล่วงหน้าว่าให้เขาขับรถบรรทุกศพตามหลังรถคุณอนันต์ตลอดทางจนกว่าจะถึงโรงพยาบาลสิริราชซึ่งคนขับก็ได้รับคำว่าจะปฏิบัติตามนั้นเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วคุณอนันต์กับคุณบุญเยี่ยมและคนขับรถก็ขับรถส่วนตัวออกนำหน้ามีรถแลนบรรทุกศพแล่นตามหลังหน้าแปลกอยู่อย่างหนึ่งคือพอรถบรรทุกศพอุบาสิกากิมลันแล่นพ้นโรงพยาบาลสายฝนก็โปรยปลายลงมาทันทีราวกับเป็นการไว้อาลัยต่ออุบาสิกาผู้ใจบุญเช้าวันนั้นอากาศครึ้มอึมครึมแล้วก็มีฝนโปรยๆตลอดทางคุณอนันต์คอยมองรถบรรทุกศพคุณแม่กิมลันที่ตามหลังมาเรื่อยๆพอจะข้ามสะพานแต่ละแห่งคุณอนันต์ก็จะบอกกับคุณแม่ในใจบอกว่าแม่จ๋าถึงสะพานแล้วนะข้ามสะพานแล้วนะออกเดินทางจากศรีราชาไม่นานคนขับรถแลนซึ่งเป็นรถบรรทุกศพไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาก็เร่งความเร็วของรถแซงรถคุณอนันต์ขึ้นไปอย่างกระทันหันแล้วก็แล่นนำหน้าไปเรื่อยๆคุณอนันต์ก็รู้สึกโมโหเหมือนกับคนที่เขาละเมิดคำสั่งทั้งที่ตกลงกันเป็นที่เข้าใจเรียบร้อยแล้วคุณอนันต์ก็สั่งให้คนขับรถของเธอเร่งความเร็วแซงขึ้นหน้าแต่แซงเท่าไหร่ก็แซงไม่ขึ้นประกอบกับฝนตกปรอยถนนก็ลื่นคุณอนันต์กับคุณบุญเยี่ยมก็เลยบอกให้คนขับรถตามไปเรื่อยๆไม่ต้องพยายามแซงเพราะกลัวจะเกิดอุบัติเหตุกระทั่งถึงกรุงเทพรถบรรทุกศพของคุณแม่กิมลันก็ยังแล่นนำหน้าเหมือนเดิมสมัยนั้นสะพานพระปิ่นเกล้ายังไม่ได้สร้างแทนที่คนขับรถแลนจะมุ่งหน้าตรงไปข้ามสะพานพุทธกลับไปเลี้ยวขวาผ่านหน้าวัดพระแก้วแล้วอ้อมหน้าวัดมหาธาตุผ่านวัดมหาธาตุไปออกท่าเตียนขึ้นสะพานพุทธข้ามฝั่งทนไปสิริราชโดยมีรถของคุณอนันต์ตามหลังไปติดๆจนกระทั่งถึงโรงพยาบาลสิริราชโดยสวัสดิภาพคุณอนันต์ไม่รู้จะพูดยังไงที่คนขับรถบรรทุกศพไม่ทำตามคำสั่งของเธอแต่เมื่อเห็นว่าถึงอย่างไรก็มาถึงจุดหมายปลายทางแล้วคุณอนันต์ก็ตัดสินใจไม่ต่อว่าคนขับรถเพราะเห็นว่าพูดไปก็ไม่มีประโยชน์ก็เลยเงียบเสียทำไมคนขับรถแลนบรรทุกศพคุณแม่กิมลันถึงได้กล้าละเมิดคำสั่งคุณอนันต์นั้นน่าเสียดายที่ไม่ได้มีการสอบถามกันให้กระจ่างออกมาแต่ปริศนาที่ว่าคนขับรถบรรทุกศพนำศพอ้อมผ่านวัดมหาธาตุได้เฉลยในอีกไม่นานต่อมาคือวันหนึ่งคุณอนันต์ได้เจอคุณสมจิตซึ่งได้ฝึกสมาธิกรรมฐานที่วัดมหาธาตุด้วยกันกับคุณแม่กิมลันตอนที่คุณแม่กิมลันยังอยู่คุณอนันต์ไปเยี่ยมคุณแม่ก็ได้พบคุณสมจิตบ่อยก็เลยรู้จักกันพอสมควรเมื่อมาเจอกันก็เข้ามาทักทายกันอย่างดีอกดีใจแล้วถามถึงคุณแม่กิมลันว่าสุขสบายดีเหรอเพราะว่าคุณสมจิตไม่เคยเจอแม่กิมลันอีกเลยตั้งแต่ท่านไปอยู่ศรีราชาแล้วก็ไม่รู้ว่าท่านเสียชีวิตแล้วคุณอนันต์ก็บอกว่าคุณแม่น่ะเสียชีวิตแล้วคุณสมจิตตกใจแล้วก็เสียใจอย่างระงับไว้ไม่อยู่เพราะว่าคุณสมจิตสนิทสนมแล้วก็รักคุณแม่กิมลันมากแล้วก็ซักถามถึงวันเวลาที่คุณแม่กิมลันเสียชีวิตคุณอนันต์ก็บอกว่าคุณแม่เสียชีวิตวันที่12กันยายนนำศพท่านไปมอบให้โรงพยาบาลสิริราชวันที่13กันยาคุณสมจิตได้ฟังก็นิ่งอึ้งไปทบทวนความจำสักครู่ก็ลูบแขนของตัวเองแล้วก็จะพูดออกมาว่าได้ยินแล้วขนลุกไปทั้งตัว คุณสมจิตเล่าให้ฟังว่าเช้าวันที่13กันยายนคือวันเอาศพมาสิริราชขณะที่กำลังนั่งปฏิบัติสมาธิอยู่นั้นอุบาสิกากิมลันไม่รู้ว่ามาจากไหนเข้ามากอดคุณสมจิตแล้วพูดอะไรหลายคำแต่คุณสมจิตจำคำพูดไม่ได้แล้วก็สะดุ้งที่อุบาสิกากิมลันตัวเย็นผิดปกติแล้วก็คิดว่าทำไมเนื้อตัวอุบาสิกากิมลันถึงได้เย็นจับจิตจับใจอย่างนี้คราวนี้คุณอนันต์ถึงได้รู้ว่าเพราะเหตุใดคนขับรถบรรทุกศพคุณแม่กิมลันถึงได้นำรถผ่านวัดมหาธาตุก่อนจะข้ามสะพานพุทธไปยังโรงพยาบาลสิริราชการที่เป็นอย่างนั้นคงจะเป็นความประสงค์ของคุณแม่กิมลันที่อยากจะพบเพื่อนเก่าของท่านแน่นอนเรื่องอัศจรรย์ของอุบาสิกากิมลันอีกเรื่องหนึ่งก็คือหลังจากที่ท่านเสียชีวิตไปนานพอสมควรก็มีพระองค์หนึ่งมาพบคุณอนันต์ที่บ้านตอนเช้าพระองค์นี้คุณอนันต์ไม่เคยพบหน้าท่านมาก่อนเลยพอพบคุณอนันต์พระก็ถามว่าโยมเป็นลูกของโยมกิมลันใช่ไหมใช่เจ้าค่ะพระก็บอกว่ามีธุระบางอย่างอยากจะพูดด้วยคุณอนันต์ก็เลยนิมนต์ท่านเข้าไปในบ้านอาตมามาจากวัดไร่ขิงที่เดินทางมาศรีราชาก็เพื่อตามหาลูกสาวของโยมลันเสร็จแล้วพระก็เล่าเรื่องอันน่าอัศจรรย์ให้คุณอนันต์ฟังบอกว่าโยมลันน่ะไปเข้าฝันอาตมาแกเอากล่องห่อผ้าแดงไปด้วยโยมลันบอกอาตมาว่าขอฝากกล่องห่อผ้าแดงนี้ไว้กับอาตมาในฝันน่ะอาตมาก็พูดว่ากล่องอะไรก็ไม่รู้อาตมารับไว้ไม่ได้หรอกเพราะอาตมาเป็นพระสงฆ์อีกอย่างหนึ่งอาตมากำลังจะออกธุดงต้องไม่มีสิ่งของมีค่าติดตัวไปด้วยโยมลั่นก็พยายามอ้อนวอนให้อาตมารับแต่ว่าอาตมาปฏิเสธโยมลั่นก็หอบกล่องผ้าแดงกลับไปพอรุ่งขึ้นอีกคืนอาตมาก็ฝันเห็นโยมลั่นอีกโยมลั่นหอบกล่องผ้าแดงกลับมาหาอาตมาเหมือนกับคืนก่อนอ้อนวอนขอร้องให้อาตมารับฝากของเหมือนเดิมอาตมาเองก็จนใจพระนี่จะรับฝากของเขาไม่ได้ง่ายๆนะเพราะว่าโยมลั่นไม่ได้บอกว่าสิ่งของนั้นคืออะไรแล้วอาตมาก็จะออกธุดงอยู่แล้วจะหอบของฝากติดตัวตอนธุดงไม่ได้เด็ดขาดโยมลั่นก็อ้อนวอนขอร้องอยู่นานขอฝากของสำคัญท่าเดียวอาตมาก็ไม่ยอมรับจนแล้วจนรอดในที่สุดโยมลั่นก็หอบกล่องสำคัญน้องแกกลับไปด้วยความผิดหวังเป็นครั้งที่สองคืนที่สามอาตมาก็ฝันเหมือนเดิมโยมลั่นมาหาอาตมาในลักษณะเดิมฝากกล่องนั้นอีกอาตมาก็สงสารแล้วก็เห็นใจโยมเหลือเกินที่อุตส่าห์มาขอร้องซ้ำแล้วซ้ำอีกแต่อาตมาเองก็จนใจไม่สามารถจะทำได้คราวนี้โยมลั่นขอให้อาตมารับฝากเอาไว้แล้วก็ช่วยนำไปให้ลูกสาวอีกทีหนึ่งอาตมาเห็นใจโยมลั่นเป็นที่สุดเพราะพยายามขอร้องอาตมาถึงสามคืนติดๆกันแล้วก็คิดว่าถ้าหากอาตมารับของไว้แล้วนำไปส่งให้ลูกสาวโยมกิมลันไม่ใช่ให้อาตมาเก็บรักษาของไว้ก็คงไม่เป็นภาระหนักอะไรพอจะช่วยเหลือโยมได้อาตมาก็เลยตกลงรับปากยอมรับฝากของคือกล่องห่อผ้าแดงกล่องนั้นรุ่งขึ้นตอนเช้าอาตมาสอบถามท่านเจ้าอาวาสว่ารู้จักโยมลันหรือเปล่าท่านก็บอกว่ารู้จักเพราะว่าโยมกิมลันเคยมาทำบุญที่วัดไร่ขิงแล้วก็บอกต่อไปว่าโยมกิมลันมีลูกสาวชื่ออนันต์ทำงานธนาคารอยู่ศรีราชาอาตมาก็เดินทางมาเสาะหาลูกสาวโยมกิมลันก็คือโยมนี่แหละเพื่อจะมาบอกในเรื่องอาตมารับภาระฝากของสำคัญเอาไว้ตามที่โยมลันมาขอร้องในความฝันเมื่ออาตมานำความที่โยมลันมอบหมายมาบอกโยมแล้วอาตมาก็หมดภาระหน้าที่เสียทีโยมจะเชื่อหรือไม่เชื่อเรื่องที่อาตมาเล่านี้ก็ขอให้พิจารณาเอาเองเถอะนะคุณอนันต์รับฟังเรื่องราวประหลาดที่ภิกษุจากวัดไร่ขิงมาเล่าให้ฟังตั้งแต่ต้นจนจบก็ฉุกคิดถึงเรื่องกระดูกของคุณแม่กิมลันไม่ทราบว่าทางโรงพยาบาลสิริราชเขาจะจัดการตามความประสงค์ของท่านเรียบร้อยหรือเปล่าก็เลยบอกเล่าแก่พระภิกษุตามที่คุณแม่กิมลันสั่งไว้ในพินัยกรรมให้ปนกระดูกของท่านแล้วก็เอาไปโรยฝังไว้โคนต้นโพลังกาในวัดมหาธาตุพระท่านก็ว่าน่าจะเป็นเรื่องนี้ถ้าไม่อย่างนั้นอุบาสิกากิมลันก็คงไม่มาเข้าฝันท่านถึง3คืนติดกันกล่องผ้าแดงปริศนาที่พระภิกษุวัดไร่ขิงท่านบอกนั้นจะใช่กล่องกระดูกของอุบาสิกากิมลันจริงหรือเปล่านะครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังพบกับเรื่องราวของอุบาสิกากิมลัน กับการกลับชาติมาเกิดอันมหัศจรรย์พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการอาจารย์ยอดท่านผู้ฟังเรื่องของอุบาสิกากิมลันที่มาเกิดใหม่เป็นเด็กหญิงรัตนาเรื่องดำเนินมาถึงเมื่อวานนี้นะครับคุณอนันต์ซึ่งเป็นลูกสาวของอุบาสิกากิมลันรับฟังเรื่องราวประหลาดที่พระภิกษุจากวัดไร่ขิงมาเล่าให้ฟังตั้งแต่ต้นจนจบแล้วก็ฉุกคิดถึงเรื่องโครงเรื่องกระดูกของคุณแม่กิมลันไม่ทราบว่าทางโรงพยาบาลสิริราชจะจัดการตามความประสงค์ของท่านเรียบร้อยหรือเปล่าก็เลยบอกเล่าแก่พระภิกษุตามที่คุณแม่กิมลันสั่งไว้ในพินัยกรรมให้ปนกระดูกของท่านแล้วนำไปโรยฝังไว้โคนต้นโพลังกาในวัดมหาธาตุพระวัดไร่ขิงท่านก็บอกว่าน่าจะเป็นเรื่องนี้ทำไมอย่างนั้นอุบาสิกากิมลันคงไม่มาเข้าฝันท่านนานถึง3คืนติดกันคุณอนันต์ก็เลยเกิดความร้อนใจขึ้นมาแม้ว่างานธนาคารจะรัดตัวหาเวลาว่างไม่ได้คุณอนันต์ก็ตัดสินใจเดินทางเข้ากรุงเทพทันทีเมื่อถึงโรงพยาบาลสิริราชคุณอนันต์ได้เข้าไปพบกับคุณหมอภูเก็ตซึ่งรับปากจะดูแลเรื่องกระดูกของคุณแม่กิมลันให้คุณอนันต์ถามถึงกระดูกของคุณแม่คุณหมอภูเก็ตก็ทำท่าตกใจว่าเพิ่งจะนึกขึ้นมาได้และขอโทษคุณอนันต์เป็นการใหญ่เพราะว่าลืมจัดการเรื่องกระดูกตามที่รับปากไว้ขอรับผิดที่ยังไม่ได้นำกระดูกไปทำตามที่คุณแม่กิมลันสั่งเอาไว้เป็นครั้งสุดท้ายคุณหมอภูเก็ตบอกกับคุณอนันต์ว่ากระดูกของคุณแม่กิมลันคงจะได้ไม่ครบเนื่องจากเป็นความบกพร่องของนักศึกษาแพทย์คุณอนันต์ก็ไม่ว่าอะไรเหลือกระดูกเท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นคุณหมอภูเก็ตก็ได้อธิบายถึงข้อขัดข้องบางประการว่าผมอยากจะเรียนให้ทราบว่าถ้าจะทุบกระดูกสดๆให้แตกละเอียดเป็นผงนะคงจะทำไม่ได้หรอกครับเพราะว่ากระดูกคุณยายท่านแข็งมากเพราะฉะนั้นก็คงจำเป็นจะต้องเผาเสียก่อนคุณอนันต์ก็ยอมตกลงตามนั้นแล้วจึงนัดวันมารับกระดูกคุณกิมลันเพื่อนำไปทำตามคำสั่งในพินัยกรรมให้ครบถ้วนทีนี้มาถึงเรื่องของคุณสำนวนซึ่งกำหนดวันพาเด็กหญิงรัตนาไปศรีราชาเพื่อต้องการพิสูจน์ว่าอดีตชาติของเด็กหญิงรัตนาก็คืออุบาสิกากิมลันมาเกิดใช่หรือเปล่าโดยจะพาไปพบกับคุณอนันต์ลูกสาวของอุบาสิกากิมลันที่ว่าทำงานอยู่ที่ธนาคารแบงก์กรุงเทพการเดินทางคราวนี้คุณสำนวนได้ขอให้แม่ชีจันไปด้วยแล้วก็ยังนิมนต์ท่านเจ้าคุณสุวิมลร่วมเดินทางไปด้วยอีกองค์นึงการเดินทางไปศรีราชาของคณะคุณสำนวนครั้งนี้แม่ชีจันทร์ก็โทรศัพท์ติดต่อล่วงหน้ากับแม่ชีสมจิตที่คณะชีอนันตริกะสมาธิซึ่งคุณอนันต์เป็นผู้สร้างแล้วก็ให้แม่ชีสมจิตเป็นผู้ดูแลแม่ชีสมจิตได้ตกลงกับคุณอนันต์เป็นการส่วนตัวแล้วว่าเมื่อคุณสำนวนพาเด็กหญิงรัตนาซึ่งอ้างว่าเป็นอุบาสิกากิมลันแม่ของคุณอนันต์ผู้ล่วงลับไปแล้วแล้วมาเกิดใหม่เนี่ยมาถึงให้แม่ชีสมจิตรับหน้าไว้ก่อนแล้วคุณอนันต์จะตามไปทีหลังเพื่อแกล้งทำเป็นไม่รู้เรื่องทั้งหมดจะได้พิสูจน์ว่าเด็กหญิงรัตนาระลึกชาติได้แล้วก็เป็นอุบาสิกากิมลันมาเกิดใหม่จริงหรือเปล่าเมื่อคณะของคุณสำนวนมาถึงสำนักชีอนันตริกะสมาธิแม่ชีสมจิตก็รีบไปบอกคุณอนันต์ที่ธนาคารว่าเขามากันแล้วคุณอนันต์ก็ขอให้แม่ชีสมจิตนี่ต้อนรับไปพลางๆก่อนส่วนตัวคุณอนันต์จะตามไปทีหลังอย่างที่ตกลงกันไว้คุณอนันต์รออยู่ครู่หนึ่งกะว่าแม่ชีสมจิตนั่งสามล้อไปถึงคณะชีอนันตริกะแล้วก็นั่งรถส่วนตัวตามไปเมื่อคุณอนันต์ไปถึงสำนักชีก็เห็นคณะคุณสำนวนนั่งคอยอยู่ซึ่งมีเจ้าคุณสุวิมลวัดมหาธาตุแม่ชีจันเด็กหญิงรัตนาคุณอนันต์ก็ขึ้นไปกราบเจ้าคุณสุวิมลแล้วก็สนทนากับท่านก่อนด้วยแกล้งไม่มองไม่สนใจเด็กหญิงรัตนาจากนั้นก็พูดคุยสนทนากับคุณสำนวนและแม่ชีจันคุณสำนวนบอกให้เด็กหญิงรัตนาไหว้แม่ชีสมจิตเด็กก็ไหว้แต่เมื่อบอกให้ไหว้คุณอนันต์เด็กกลับทำเฉยๆไม่ยอมไหว้คงจะมีจิตสำนึกว่าตัวเองเป็นแม่อยู่เด็กหญิงรัตนาเห็นคุณอนันต์ไม่สนใจก็ลุกเดินไปดูภายในสำนักชีคนขับรถของคุณอนันต์ก็เดินตามเด็กหญิงรัตนาแล้วก็ถามว่าหนูมาศรีราชาทำไมอะจ๊ะมาหาลูกไหนลูกอยู่ที่ไหนอะเด็กหญิงรัตนาก็บุ้ยปากพยักหน้าไปทางคุณอนันต์ ื่อจะบอกว่าลูกคือคุณอนันต์คนขับรถก็ถามย้ำเพื่อความแน่ใจว่าลูกชื่ออะไรอ่ะชื่ออนันต์ตอบไม่เต็มเสียงเหมือนกับน้อยใจไม่พอใจต่อจากนั้นคุณสำนวนก็เรียกเด็กหญิงรัตนาให้เข้าไปหาท่านเจ้าคุณสุวิมลจึงพูดว่าไหนเราบอกว่าจะเอาของมาฝากลูกยังไงอ่ะเด็กหญิงรัตนาก็หยิบไปเดินขนมปังตุ๊กตาห่อหนึ่งซึ่งคุณสำนวนซื้อให้กับหนังสือธรรมะอีกเล่มหนึ่งนำไปให้คุณอนันต์แล้วเข้ามาใกล้ชิดคลอเคลียอยู่กับคุณอนันต์อย่างสนิทสนมคุณอนันต์พิจารณาดูผิวพรรณของเด็กแล้วยอมรับว่าคล้ายคลึงกับคุณแม่กิมลันมากสิ่งที่น่าทึ่งอีกอย่างก็คือเด็กหญิงรัตนาบอกว่าไม่อยากกลับบ้านอยากจะอยู่ที่ศรีราชาคืออยู่ที่สำนักชีแห่งนี้ซึ่งเป็นการผิดวิสัยของเด็กอายุเพียงแค่3ขวบกว่าๆที่สนใจอยากจะอยู่ในสถานที่เงียบสงบอย่างนี้แม่ชีสมจิตได้พูดคุยกับเด็กหญิงรัตนาขณะที่เด็กหญิงรัตนาเดินดูไปทั่วบริเวณสำนักชีแล้วก็ได้คำตอบมาว่าเด็กจำได้แม่นยำที่สุดก็คือแม่ชีจันทร์ซึ่งอยู่ด้วยกันมาถึง3ปีกับคุณอนันต์ผู้เป็นลูกสาวซึ่งมีความรักความห่วงใยเป็นพิเศษความทรงจำที่ติดค้างมาจากอดีตชาติสำหรับสองคนนี้จึงชัดเจนมากทั้งนี้คงจะเนื่องจากมีความสัมพันธ์กันมาอย่างแน่นอนส่วนคนอื่นเช่นตัวแม่ชีสมจิตเองนั้นก็เคยรู้จักสนิทกับอุบาสิกากิมลันในชาติก่อนพอสมควรแต่ว่าเด็กน่ะจำได้แค่เลือนๆแม่ชีสมจิตเล่าว่าตอนที่อุบาสิกากิมลันยังมีชีวิตได้พูดคุยกับแม่ชีอุบาสิกากิมลันแล้วเคยปรารภกับแม่ชีสมจิตเอาไว้ว่าหากสิ้นชีวิตตายไปเมื่อไหร่แล้วมาเกิดใหม่ก็ขอให้ได้ศึกษาเล่าเรียนอยู่ในหลักปฏิบัติของพระพุทธศาสนาตั้งแต่เล็กแต่น้อยเถอะความตั้งใจอันมั่นคงแน่วแน่อย่างนี้ในชาติก่อนจึงยังส่งผลอยู่ในจิตใจของเด็กหญิงรัตนาในชาตินี้อย่างชัดเจนโดยเด็กพอใจที่จะอยู่ในสำนักชีทันทีนอกจากนี้เด็กหญิงรัตนายังพูดถึงความเพียรในการปฏิบัติธรรมและในการสร้างกุศลเหมือนกับผู้ใหญ่ที่ใฝ่ธรรมะเป็นคนพูดซึ่งเด็กตัวเล็กๆอายุแค่นี้หากไม่มีผู้ใหญ่สั่งสอนจะพูดออกมาเองไม่ได้แน่นอนคุณอนันต์ต้องการให้เด็กหญิงรัตนาหรือว่าอุบาสิกากิมลันมาเกิดใหม่นี้ได้แสดงความทรงจำในการย้อนรำลึกถึงอดีตก็เลยพาเธอไปในเขตโรงพยาบาลระหว่างนั้นแม่ชีสมจิตก็ซักถามเพิ่มเติมว่าเมื่อชาติก่อนเนี่ยแกผ่าตัดที่ไหนเด็กตอบว่าผ่าตัดที่โรงพยาบาลถามอีกว่าโรงพยาบาลไหนเด็กตอบทันทีว่าโรงพยาบาลสมเด็จเมื่อถึงโรงพยาบาลคุณอนันต์ก็พาเด็กหญิงรัตนาเดินไปยังบริเวณหลังตึกสว่างมีต้นมะม่วงใหญ่อยู่ต้นหนึ่งตรงใต้ต้นมะม่วงต้นนี้คุณอนันต์เคยมาพบกับคุณกิมลันในตอนเช้าก่อนที่จะเข้าผ่าตัดเพื่อขอร้องให้ท่านเลื่อนวันผ่าตัดออกไปแต่ว่าแม่กิมลันไม่ยอมเลื่อนท่านก็เลยเข้าห้องผ่าตัดวันนั้นแล้วก็เสียชีวิตเพราะโรคแทรกซ้อนคุณอนันต์จูงมือเด็กหญิงรัตนามาถึงต้นมะม่วงที่ว่าเด็กก็ออกวิ่งตัดสนามมุ่งหน้าไปชายทะเลคุณอนันต์ก็ปล่อยให้เด็กวิ่งไปตามอิสระแต่ว่าเดินตามดูห่างๆปรากฏว่าเด็กหญิงรัตนาตรงไปที่ร้านกาแฟชายทะเลซึ่งเป็นร้านที่คุณแม่กิมลันมานั่งกินกาแฟทุกเช้าเป็นเรื่องที่แปลกที่เด็กไม่เคยมาสถานที่แห่งนี้มาก่อนแต่ทำไมถึงได้รู้จักร้านกาแฟชายทะเลแห่งนี้ถ้าไม่ใช่เพราะความทรงจำที่ติดจิตสำนึกมาตั้งแต่ชาติก่อนย่อมไม่แสดงความคุ้นเคยที่ว่าแน่นอนคืนนั้นคุณสำนวนตกลงใจจะค้างที่ศรีราชาคืนหนึ่งแต่ว่าไม่ยอมให้เด็กหญิงรัตนานอนค้างที่สำนักชีเพราะกลัวว่าลูกสาวตัวน้อยๆจะไม่ยอมกลับบ้านกรุงเทพดังนั้นคุณสำนวนก็เลยพักค้างคืนที่โรงแรมซึ่งคุณอนันต์จัดเตรียมไว้ให้แม่ชีจันทร์ก็พักอยู่กับแม่ชีสมจิตที่สำนักชีส่วนท่านเจ้าคุณสุวิมลคุณอนันต์ก็นิมนต์ให้ท่านพักที่เรือนพักรับรองสงฆ์ซึ่งอยู่นอกเขตสำนักชีถึงเวลากลางคืนเด็กหญิงรัตนาไม่ยอมนอนหลับง่ายๆลุกขึ้นพูดรำพันว่ามาหาลูกเขาก็เฉยๆไม่สนใจอะไรบ้านช่องที่อยู่ของฉันก็เปลี่ยนไปหมดแล้วแล้วเด็กก็ร้องไห้คุณสำนวนก็ต้องปลอบโยนเอาใจอยู่นานเด็กหญิงรัตนาถึงได้ยอมนอนด็อกเตอร์เอียนสตีเวนสันผู้ค้นคว้าเรื่องตายแล้วเกิดและรำลึกชาติได้จากทุกประเทศทั่วโลกทราบข่าวเด็กหญิงรัตนาวงสมบัติระลึกชาติได้ก็เดินทางมาจากอเมริกามาบันทึกเรื่องนี้หลายครั้งโดยได้สัมภาษณ์เด็กหญิงรัตนาและคุณอนันต์แล้วก็บันทึกไว้เป็นหลักฐานข้อมูลการมาสัมภาษณ์ค้นหาความจริงในเรื่องรำลึกชาติของเด็กหญิงรัตนาวงสมบัติโดยด็อกเตอร์เอียนสตีเวนสันนี่ครั้งหนึ่งด็อกเตอร์เอียนได้มาพบกับคุณอนันต์ที่ศรีราชา พร้อมกับได้นำกระดาษมาวาดเป็นรูปโครงร่างของคนแล้วก็ถามคุณอนันต์ว่าตอนที่คุณแม่กิมลันมีชีวิตอยู่เคยจำรอยแผลเป็นบนเนื้อตัวคุณแม่ตรงไหนได้บ้างถ้าจำได้ก็ให้ใช้ดินสอขีดบนภาพวาดด้วยคุณอนันต์ก็ได้ขีดรอยแผลเป็นเท่าที่จำได้แม่นยำเพราะว่าคุณแม่กิมลันเคยได้รับการผ่าตัดมาแล้วถึง3ครั้งดร.เอียนดูรอยดินสอที่คุณอนันต์ขีดไว้ถึงกับอุทานออกมาด้วยความตื่นเต้นแล้วก็หยิบภาพวาดโครงร่างคนอีกแผ่นหนึ่งซึ่งขีดรอยแผลเป็นเอาไว้ก่อนแล้วมาวางเทียบกันโดยบอกว่าภาพวาดที่เตรียมมาคือตำแหน่งรอยแผลเป็นของเด็กหญิงรัตนาปรากฏว่ารอยขีดแสดงตำแหน่งแผลเป็นทั้งสองภาพนี่อยู่ตรงกันทุกจุดแสดงให้เห็นชัดว่าเครื่องหมายหรือว่ารอยแผลเป็นบนร่างของเด็กหญิงรัตนาเป็นร่องรอยเครื่องหมายที่ติดตัวมาจากชาติก่อนแน่นอนและคุณอนันต์ได้ยืนยันว่าเธอเชื่อโดยไม่มีข้อสงสัยว่าเด็กหญิงรัตนาคือคุณแม่กิมลันกลับชาติมาเกิดใหม่ที่คุณอนันต์มีความเชื่ออย่างนี้ก็เพราะมีเหตุผลและหลักฐานหลายด้านมาประกอบยืนยันจนสามารถพิสูจน์ได้ชัดเจนว่าอุบาสิกากิมลันตายแล้วมาเกิดใหม่แน่นอนโดยเฉพาะเหตุผลข้อสำคัญที่สุดก็คือก่อนที่ดร.เอียนสตีเวนสันจะเดินทางไปพบคุณอนันต์ที่ศรีราชาดร.เอียนได้พบกับเด็กหญิงรัตนามาก่อนแล้วและเด็กหญิงรัตนาได้เล่าเรื่องในอดีตชาติเรื่องหนึ่งว่าลูกสาวที่อยู่ศรีราชาคือคุณอนันต์เนี่ยเมื่อเด็กๆมีชื่ออีกชื่อหนึ่งชื่อมาลีดร.เอียนถามว่าเป็นความจริงหรือเปล่าคุณอนันต์ได้ยินถึงกับสะดุ้งเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงแล้วก็เรียกได้ว่าแทบจะไม่มีใครรู้ว่าคุณอนันต์เนี่ยมีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่ามาลีคือตอนเด็กๆนะคุณอนันต์มีชื่อว่ามาลีจริงเป็นเด็กขี้โรคเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่เรื่อยๆต่อมาเจ้าคุณสำนึกณเชียงใหม่ซึ่งเป็นผู้ชำนาญทางไสยศาสตร์ก็เปลี่ยนชื่อใหม่ให้เป็นอนันต์ชื่อเหมือนผู้ชายนับแต่นั้นคุณอนันต์ก็มีสุขภาพแข็งแรงโรคภัยหายขาดไปอย่างน่าประหลาดชื่อนี้คือชื่อมาลีนี่กล่าวได้ว่าไม่มีใครรู้เรื่องเลยก็ว่าได้เพราะว่าตอนที่เปลี่ยนชื่อเนี่ยคุณอนันต์เพิ่งจำความได้เท่านั้นยังไม่ได้เรียนหนังสือเพื่อนนักเรียนก็ไม่รู้หรือแม้แต่คุณบุญเยี่ยมสามีของคุณอนันต์ก็ไม่รู้เรื่องนี้คุณอนันต์เองก็ลืมชื่อมาลีไปด้วยซ้ำเมื่อเด็กหญิงรัตนาอายุได้ 6-7 ขวบคุณสำนวนได้พาไปเที่ยวเชียงใหม่ซึ่งพี่สาวของเธอเรียนอยู่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เด็กหญิงรัตนาชอบบรรยากาศและความเป็นอยู่ของเชียงใหม่มากจึงอ้อนวอนให้คุณสำนวนเนี่ยขอเรียนหนังสือที่เชียงใหม่คุณสำนวนก็อนุญาตโดยให้อยู่กับพี่สาวและด้วยความรักเป็นห่วงลูกสาวก็ทำให้คุณสำนวนเดินทางขึ้นล่องกรุงเทพเชียงใหม่อยู่เป็นประจำครั้งหนึ่งคุณสำนวนเดินทางไปยังเชียงใหม่แล้วก็พักอยู่หลายวันมีกำหนดเวลาต้องเข้ากรุงเทพเมื่อความบังเอิญที่รถส่วนตัวเข้าอู่ซ่อมและซ่อมไม่เสร็จแต่คุณสำนวนจำเป็นจะต้องเข้ากรุงเทพเนื่องจากศาลนัดเพราะคุณสำนวนเป็นทนายความคุณสำนวนก็ตัดสินใจเข้ากรุงเทพโดยรถประจำทางซึ่งออกจากสถานีบขส.ในตอนค่ำจะถึงกรุงเทพตอนเช้ามืดและมีเวลาไปศาลทันกำหนดพอดีวันนั้นเวลาบ่ายเด็กหญิงรัตนาไปตลาดกับพี่สาวเมื่อเด็กหญิงรัตนากลับจากตลาดพร้อมพี่สาวเธอก็รีบวิ่งเข้ามาหาคุณสำนวนด้วยท่าทางกระหืดกระหอบแล้วก็บอกว่าพ่อนาต้องไปกรุงเทพกับพ่อด้วยนะถ้านาไม่ไปด้วยชีวิตพ่อน่ะไม่รอดหรอกนาต้องไปด้วยครับมันเกิดอะไรกันขึ้นครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับคุณสำนวนก็ถามเด็กหญิงรัตนาลูกสาวว่าทำไมถึงพูดอย่างนั้นมีอะไรหรือเด็กหญิงรัตนาก็ตอบไม่ได้แต่ว่าแสดงกิริยาเป็นทุกข์กังวลตลอดเวลาแล้วเธอก็ไปหยิบธูปมาจุดกราบไหว้ไหว้อยู่ครู่หนึ่งคราวนี้เด็กหญิงรัตนาแสดงอาการดีใจกระโดดโลดเต้นด้วยหน้าตาเบิกบานแจ่มใสพูดออกมาด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นยินดีบอกพ่อไม่ตายแล้วพ่อไม่ตายแล้วคุณสำนวนมองดูลูกสาวแสดงกิริยาอาการและคำพูดแปลกๆด้วยความรู้สึกไม่สนใจนักก็คิดว่าเด็กอายุเกือบ8ขวบคงทำไปด้วยความเป็นห่วงพ่อตามประสาเด็กๆซึ่งไร้เดียงสาค่ำวันนั้นคุณสำนวนซึ่งตามใจลูกสาวมากๆอยู่แล้วก็พาเด็กหญิงรัตนาเข้ากรุงเทพด้วยรถบัสประจำทางก็ออกจากเชียงใหม่เวลาประมาณ 20:20 นาทีเมื่อตอนที่รถมาถึงลำปางแล้วจอดเติมน้ำมันระหว่างที่รถเติมน้ำมันเด็กหญิงรัตนาก็พูดกับคุณสำนวนบอกว่าพ่อระวังนะรถจะคว่ำคุณสำนวนก็ไม่ได้สนใจอีกก็นึกว่าลูกคงพูดไปตามประสาเด็ก กลับบอกให้ลูกสาวนอนหลับพักผ่อนเถอะแต่ว่าเด็กหญิงรัตนาไม่ยอมนอนคงนั่งตาแป๋วอยู่เหมือนเดิมรถออกจากลำปางได้พักใหญ่เด็กหญิงรัตนาก็พูดประโยคเก่าอีกแหละพ่อระวังตัวนะรถจะคว่ำแต่คุณสำนวนก็ยังไม่สังหรณ์หรือว่าสะกิดใจอะไรบอกกับลูกให้นอนหลับอย่างเดียวอย่าพูดอะไรมากเลยรถบัสแล่นฝ่าความมืดทะยานไปข้างหน้าเรื่อยๆกระทั่งเข้าเขตอำเภอเถินเด็กหญิงรัตนาซึ่งกำลังครึ่งนั่งครึ่งนอนอยู่บนเบาะที่ปรับระดับพนักพิงให้เอนลงไปข้างหลังก็ผุดลุกขึ้นนั่งเต็มตัวแล้วก็บอกกับคุณสำนวนบอกว่าพ่อเตรียมตัวระวังนะรถกำลังจะคว่ำแล้วคำเตือนครั้งที่สามของลูกสาวทำให้คุณสำนวนสะดุ้งสังหรณ์วูบขึ้นมาแล้วที่น่าประหลาดก็คือเสียงของเด็กหญิงรัตนาครั้งนี้ไม่ใช่เสียงของเด็กๆแต่เป็นเสียงมีอำนาจคุณสำนวนรีบตั้งสติเพราะคิดว่าคราวนี้คงจะเป็นจริงตามที่ลูกพูดแน่คุณสำนวนชะโงกตัวมองไปที่คนขับซึ่งกำลังทำหน้าที่ของเขาด้วยกิริยาปกติแล้วมองผ่านกระจกหน้ารถออกไปแสงไฟพุ่งเป็นลำสว่างข้างหน้าเป็นถนนโล่งไม่มีแสงไฟจากรถที่สวนมาแม้แต่คันเดียวก็ทำให้รู้สึกปลอดโปร่งใจขึ้นมาบ้างต่อมาขณะที่รถกำลังแล่นเข้าทางโค้งคุณสำนวนก็ใจหายวูบเพราะว่าไฟหน้ารถสาดจ้าไปถูกควาย4ตัวกำลังเดินนำไปข้างหน้ารถเต็มถนนระยะกระชั้นชิดอย่างนี้รถบัสแล่นด้วยความเร็วสูงไม่มีทางเบรกหรือหลบพ้นควาย4ตัวนั้นได้แน่นอนด้วยความตกใจคุณสำนวนก็คว้าตัวเด็กหญิงรัตนากดลงกระตักเอาตัวเองบังไว้ด้วยความเป็นห่วงลูกมือขวาก็ยันพนักพิงของเก้าอี้ตัวหน้าเต็มเหนียวเสี้ยววินาทีที่รถบัสพุ่งเข้าหาฝูงควายคุณสำนวนก็ตะโกนออกมาว่าควายพร้อมๆกับมีความรู้สึกลางๆว่ามีผู้หญิงมาฉุดเอาร่างของเด็กหญิงรัตนาหลุดไปจากอ้อมแขนพร้อมกับมีเสียงรถปะทะกับเสียงควายเสียงดังสนั่นหวั่นไหวจากนั้นสติสัมปชัญญะก็ดับวูบวับดับไปหมดคุณสำนวนสลบไปนานแค่ไหนไม่รู้มาฟื้นสติขึ้นอีกครั้งงงไปหมดจำอะไรไม่ได้ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเวลานั้นไม่รู้ตัวเองอยู่ที่ไหนด้วยมองเห็นลูกสาววัย8ขวบนั่งอยู่ข้างๆตัวท่าทางไม่แสดงอาการตกใจอะไรคงมีกิริยาเป็นปกติเหมือนกับจะรู้ล่วงหน้าว่าคุณสำนวนคงจะไม่เป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตแน่คุณสำนวนก็ถามเด็กหญิงรัตนาบอกว่า นี่เราอยู่ไหนอะลูกเราอยู่ในหุบเขาว่าพ่อแล้วนี่เรามาจากไหนอะเราจะไปไหนก็เรามาจากเชียงใหม่อ่ะพ่อจะไปกรุงเทพอ่ะเด็กหญิงรัตนาเล่าว่ารถชนควายแล้วก็ตกลงข้างถนนพลิกคว่ำหงายท้องตัวเธอเองก็หงายท้องเอาเท้าชี้ฟ้าเหมือนกันแต่ว่าตะเกียกตะกายลุกขึ้นไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดจากนั้นก็เที่ยวตามหาพ่อไปเจอคุณสำนวนนอนอยู่ใต้กระเป๋าหีบห่อของผู้โดยสารชูแต่ท่อนขาขึ้นมาเด็กหญิงรัตนาจำขากางเกงกับรองเท้าได้ก็ยกกระเป๋ากับหีบห่อออกพอดีตำรวจทางหลวงกับหน่วยทหารอากาศมาช่วยเด็กหญิงรัตนาก็ขอให้ตำรวจช่วยเหลือพ่อของเธอด้วยกิริยาท่าทางและคำพูดเหมือนเป็นผู้ใหญ่ไม่ใช่เด็กอายุแค่8ขวบสั่งให้ประคองร่างไร้สติของคุณสำนวนอย่างระมัดระวังแล้วก็ให้เอาเบาะจากรถมาหนุนศีรษะหนุนตัวคุณสำนวนประสบอุบัติเหตุครั้งนี้ได้รับบาดเจ็บตรงกระดูกก้านคอเคลื่อนรักษากระดูกก้านคอเคลื่อนที่โรงพยาบาล2เดือนแล้วทำกายภาพบำบัดอีก2เดือนรวมเวลาที่อยู่โรงพยาบาลตำรวจประมาณ4เดือนส่วนบาดแผลทางผิวหนังไม่มีเลยสำหรับเด็กหญิงรัตนาไม่ปรากฏแม้รอยฟกช้ำดำเขียวไม่มีรอยแผลแม้แต่รอยขีดข่วนนับเป็นเรื่องน่าแปลกเป็นอย่างยิ่งเวลานี้เด็กหญิงรัตนาวงสมบัติได้เจริญวัยเป็นผู้ใหญ่แล้วและชีวิตของเธอย่อมเป็นไปตามกรรมที่เธอได้สร้างสมมาในอดีตชาติและปัจจุบันชาติท่านสาธุชนทั้งหลายครับท่านผู้ฟังท่านย่อมได้รับรู้แล้วว่าการเกิดการตายเป็นการเวียนว่ายอยู่ในสังสารวัฏไม่รู้จบสิ้นหากท่านได้ตระหนักถึงสัจธรรมอย่างนี้แล้วเมื่อยังมีชีวิตอยู่ก็ควรจะสะสมอริยทรัพย์เอาไว้เพื่อจะได้เก็บไว้เป็นทุนในชาติหน้าพบหน้าต่อไปเมื่อเกิดใหม่มีชีวิตใหม่จะได้ห่างไกลความทุกข์ยากอันเป็นผลของกุศลกรรมทั้งปวงอุบาสิกากิมลันนามสกุลประยูนสุภมิตรมีลูกสาวชื่อคุณอนันต์นามสกุลสุทธวินเพราะว่าเป็นภรรยาของคุณบุญเยี่ยมนามสกุลสุทธวินอุบาสิกากิมลันถึงแก่กรรมเมื่อเดือนกันยายนปี2502แล้วมาเกิดใหม่เป็นเด็กหญิงรัตนาวงสมบัติเมื่อปี2507เรื่องนี้ศาสตราจารย์ดร.เอียนสตีเวนสันผู้ได้รับทุนทำการค้นคว้าเรื่องตายแล้วเกิดและระลึกชาติ ให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่งได้เดินทางมาพิสูจน์ข้อเท็จจริงในประเทศไทยถึง3ครั้งและดร.เอียนยืนยันว่าเด็กหญิงรัตนาวงสมบัติเป็นผู้ระลึกชาติได้ที่มีหลักฐานพร้อมมูลสมบูรณ์ที่สุดรายหนึ่งเท่าที่ได้ศึกษาค้นคว้าและบันทึกไว้ครับ